นิทานอีสปเรื่องนกอินทรีกับสิงโตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนกอินทรีตัวหนึ่งบินเข้าไปขอให้สิงโตช่วยมันล่าอาหารสิงโตตอบเราเห็นดีด้วยแต่ขอถามเจ้าอย่างหนึ่งเราจะไว้ใจเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าสามารถบินหนีข้าไปได้ตลอดเวลาเมื่อเจ้าเจออาหารนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทดสอบก่อนที่จะไว้ใจผู้ใด